تهدید کردن نوح علیه السلام مر قوم را که با من نپیچید که من روپوشم در میان، پس به حقیقت با خدای میپیچید. ای مخذولان، گفت نوح ای سرکشان، من نیم، من ز جان مرده به جانان میزیم، چون بمردم از حواس بلبشر، حق مرا شد سمع و ادراک و بصر، چون که من نیستم، این دم زهوست، پیش این دم هر که دم زد کافروست، هستن در نقش این روباه شیر، سوی این روبه نشاید شد دلیر، گرز روی صورتش می نگروی، قره شیران از او می نشنوی، گر نبودی نوح را از حق یدی، پس جهانی را چرا برهم زدی؟ صد هزاران شیر بود او در تنی، او چه آتش بود عالم خرمنی، چون که خرمن پاس عشر او نداشت، او چنان شعله بران خرمن گماشت، هر که او در پیش این شیر نهان، بی ادب چون گرگ بکشاید دهان، همچو گرگان شیر برد راندش، فنتقم نامن همو برخاندش، زخم یابد همچو گرگ از دست شیر، پیش شیر ابله بود کو شد دلیر، کاشکی آن زخم بر تن آمدی، تا بودی کیمان و دل سالم بودی، قوتم بگسست چون اینجا رسید، چون توانم کرد این سر را پدید، همچون روبه کم اشکم کنید، پیش او روباه بازی کم کنید، جمله ما و من به پیش او نهید، ملک ملک اوست ملک او را دهید، چون فقیر آییدن در راه راست، شیر و سید شیر خود آن شماست، زان که او پاک است و سبحان وصف اوست، بی نیاز است او ز نقض و مغز و پوست، هر شکار و هر کراماتی که هست، از برای بندگان آن شه است، نیست شهراتم بهر خلق ساخت، این همه دولت خنک آن کو شناخت، آن که دولت آفرید و دو سرا، ملک دولت ها چه کار آید ورا، پیش سبحان بس نگه دارید دل، تا نگردید از گمان بد خجل، کو ببیند سر و فکر و جست و جو، همچون در شیر خالص تار مو، آن که او بی نقش ساده سینه شد، نقش های غیب را آیینه شد، سر ما را بی گمان موقن شود، زان که مؤمن آینه مؤمن شود، چون زند او نقد ما را بر محک، پس یقین را باز داند او ز شک، چون شود جانش محک نقد ها، پس ببیند قلب را و قلب را.